Ďakujem pánu Petříkovi a ešte poprosím pána Petra Macha z Centra pre ekonomiku pár slov pre tým. Ja budem mít tři krátké poznámky k první v podstate druhou motivací České republiky takovou smlouvu podepsat a třetí v souvislosti Radarova Lisabonské smlouvy. Ta podstata, víme, že to je americký projekt, není to projekt NATO nebo nějaký společný projekt, je to americký projekt, který vlastně vychází už z té iniciativy Ronalda Reagana v Věcných válek, to znamená, Američané chtějí mít zařízení, které umožní sestřelit nepřátelskou raketu, tedy primárně ji zaměřit pomocí radaru, pak ji sestřelit ještě než dopadne na Spojené státy. A k tomu má sloužit ten radar. Česká republika byla požádána, jestli by ten radar mohl být na jejich území, protože z hlediska polohy je proto hodný. Dále bych chtěl poznamenat, že není to pro Spojené státy nic mimořádného. Spojené státy mají vojenské základy v mnoha evropských zemích, ať je to Německo, nebo Itálie, nebo Španělsko. Čili pro Spojené státy je to naprosto běžná záležitost. Pokud je k těm motivacím, pravice byla motivovaná tím, co tady bylo několikrát zmíněno. To, že by tady byl v České republice americký radar, tak podle pravice zvyšuje vlastně bezpečnost země, protože potenciální nepřítel si hůř troufne zaútočit na nějakou zemi, kde mají západu Američané, protože by se tím dostal vlastně do konfliktu s Američany, to znamená s potenciálně silným nepřítelem. To znamená, toto je základní argumentace pravice. Česká republika by se americkou základnou stala silnější součástí té Atlantické aliance, byť je to mimo NATO, čistě proto, že by tady byla americká základna. Ale víme, že jsou argumenty levice, které říkají naopak, vlastně mohla by se stát tato země terčem nepřátel, kteří by chtěli ten radar zničit. Takže existují argumenty takové i takové a víme, že ta převaha těch pravicových argumentů, jestli vůbec existuje v českém parlamentu, tak je velmi křehká. Motivací můžou být samozřejmě i peníze. Polsko šlo oběma cestami, motivace byla jak tak geopolitická, tak finanční. Například Tichomořské Varšalovy ostrovy, kde ten radar, který by se měl přemístit do České republiky, aktuálně stojí, tak ti dostávají od Spojených států roční poplatek za tu základnu, který převyšuje HDP té země, no, čili obrovské peníze. A toto pro Českou republiku tedy motivace nebyla a žádný finanční poplatek tam vyjednán nebyl. Nyní k té souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Ta první je věcná. Já jsem citoval z Lisabonské smlouvy odstavce, podle kterých takovéto jednání o smlouvě o radaru by už nebylo možné, aby Česká republika sama suverénně vyjednávala radar. Muselo by se konzultovat v rámci Evropské unie. To je první souvislost. A i proto řada českých politiků říkala, vyjednejme rychle radar, jak to jde, než ještě platí nějaká Lisabonská smlouva, aby ta základna tady byla. Mluvilo se i o tom obchodu politickém, kdy pan Zahradil a další politici říkali, je to vlastně politický obchod. My si myslíme, říká pan Zahradil, že Lisabonská smlouva stejně bude platit, že u nás to prohrajeme v úzovkách, že Lisabonská smlouva projde, i rovné budou dotlačení, Lisabonská smlouva bude platit. Mějme tady aspoň radar, pojďme to tady politicky vyjednat se zlevy se úzkách od zelených. My nebudeme blokovat radar jako ODS, říká Zahradil, a zelení zase my nebudeme blokovat Lisabonskou smlouvu a zelení zase podpoří radar. Takže je tady takto zmiňován tento politický obchod, který nicméně má své vady. Je to spíš retorika, protože on nemůže fungovat, protože zdá se, že zelení, kdyby chtěli samotskou smlouvu, tak vlastně ani nepotřebují ODS k tomu, aby ji prosadili a že vlastně ODS, ať už ústy pana ministra Kondry nebo premiéra, vlastně tvojí samotskou smlouvu chce. Takže tento obchod je velmi ošen. A proto úplně malou poznámku na závěr. Zaslechl jsem v kuloárech o možnosti trošku jiného obchodu, kdy se je možné, že se ozve příští týden nějaký poslanec České dolní sněmovny a řekne, já chci časti radar, ale ne zase Lisabonské smlouvy, takže já teď na radar nepodpořím. A jsem chci ho, ale podpořím ho až tedy, když padne Lisabonská smlouva. Chcete tak vidět radar, vlastně tvrdíte, že Lisabonská smlouva je pro vás nutné zlo, tak nejdřív pojďme shodit Lisabonskou smlouvu v Senátu a pak vám odnosíme ten radar. Takže to je vlastně i poznámka stručná k tomu mému předchozímu vystoupení, jaké politické možnosti existují. Takže je to jedno z takových malých světelek odpůrců Lisabonské smlouvy, že by tímto politickým vyjednáváním šel zařídit jejich pan senátu. Takže